الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة القائمين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى ذلك وهو شاك، فصلى ذلك وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. باب ہے صلاۃ القاعد، بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کرنے کا بیان. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کہ اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، آدمی کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کرے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن زهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرط فخدش او فجحش شقه الايمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاه، فصلى قاعدا، فصلينا قعودا، وقال: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا حسين عن عبد الله بن بريده عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم حاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين عن ابن بريده قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه وكان مبصورا قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل قاعدا، فقال: ان صلى قائما فهو افضل، ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور اگلی روایت میں ہے کہ وکان مبصورن، مبصور تھے. مبصور کسے کہتے ہیں؟ جسے بواسیر کی بیماری ہو، جسے بواسیر کی بیماری ہو اسے مبصور کہا جاتا ہے. تو ان کو بواسیر کی بیماری تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کرے، کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا بیماری مجبوری کی وجہ سے، تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آپ نے: ان صلی اللہ قائما فهو افضل، اگر آدمی کسی طرح سے کھڑے ہو کر کے ادا کرے تو بہرحال یہ افضل ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کے ادا کرتا ہے تو اسے کھڑے ہونے والے کے آدھا ثواب ملتا ہے، کھڑے ہونے والے کے آدھا ثواب ملتا ہے. ومن صلی اللہ نائما، اور اگر کوئی سو کر کے یا لیٹ کر کے، اس سے مراد کیا ہے؟ مستجعن. تو اگر کوئی لیٹ کر کے صلاۃ ادا کرتا ہے تو اسے بیٹھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر انسان کو کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کے ادا کر لیجئے، آپ بیٹھ کے بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں تو لیٹے لیٹے آپ صلاۃ ادا کر لیں. لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ بیٹھ کے صلاۃ ادا کریں گے تو کھڑے ہونے کے آدھا ملے گا، اور اگر آپ لیٹ کے ادا کریں گے تو بیٹھنے والے کی بھی کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا. کھڑے ہونے والے کتنا ہو گیا؟ یہ چوتھائی ثواب ہو گیا، تو ثواب اس میں کم ہو جائے گا. امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہاں پر مراد اس سے نوافل مراد ہیں، میں پہلے اس کو اس بات پر معمول کرتا تھا کہ اس سے مراد نوافل ہیں، کہ نفل صلات آپ کے لیے جائز ہے، چاہے کھڑے ہو کر کے پڑھیں چاہے بیٹھ کے پڑھیے آپ، تو اس سے نوافل مراد میں سمجھتا تھا. تو نوافل صلات اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھیں تو کتنا ثواب ملے گا؟ مکمل. اور آپ کے لیے جائز بیٹھ کے پڑھیں تو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا. میں اس کو اسی پر معمول کرتا تھا کیونکہ فرائض کا ثواب اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں مجبوری کی وجہ سے آدھا ہو جائے، نہیں سمجھ میں آتا کیوں آدھا ہو جائے گا. لہٰذا میں کیا سمجھتا تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ نوافل مراد ہے، کہ نوافل جن میں آپ کے لیے جائز ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، دونوں آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو مکمل، اور بیٹھ کے پڑھیں گے تو. لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ یعنی اس سے نوافل نہیں، ساری صلوات مراد ہیں، اس سے فرائض بھی مراد اس سے ہیں. کیوں جناب سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں اس لیے آیا کہاں امن صلی نا امن، نوافل بغیر مجبوری کی لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نوافل بغیر مجبوری کے بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. ثواب کتنا ہو جائے گا؟ آدھا، لیکن نوافل بغیر مجبوری کے لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر مجبوری کے کوئی نہیں. یہاں آپ نے کیا فرمایا ہے من صلی اللہ نائماً، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس کو نوافل پر معمول کرنا، یعنی نوافل میں جائز ہوتا ہے کھڑے ہونا بیٹھنا بھی، اس پر معمول کرنا صرف یہ نہیں صحیح ہے، بلکہ وہ صلات جسے آپ کے لیے بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، وہ صلات جسے آپ کے لیے لیٹ کے پڑھنا جائز ہے. کون سی صلات لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں؟ چاہے فرض ہو چاہے نفل جبکہ آپ کو مجبوری ہو، چاہے فرض ہو چاہے نفل جبکہ آپ کو مجبوری ہو، کھڑے ہونے کی بیٹھنے کی سکت نہیں ہے، تو آپ کون سا مرحلہ ادا اس کے بعد لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے وہ صلات جس میں آپ کے لیے بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، کون سی صلوات ہیں یہ؟ نوافل عام طور سے بغیر کسی قید کے اور فرائض کا مجبوری کی حالت، تو وہ صلات جسے آپ کے لیے بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، اگر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو آدھا ثواب ملے گا، اور مشقت کر کے کھڑے ہو جاؤ تو کتنا ثواب ملے گا؟ پورا ملے گا. اسی طرح سے وہ صلات جو جس صلات کا ادا کرنا آپ کے لیٹ کے جائز ہے، اگر آپ لیٹ کر کے پڑھتے ہیں تو ایک چوتھائی ملے گا، اور اگر بیٹھ کے اس کو پڑھتے ہیں آپ تو آدھا ملے گا، اور مزید مشقت کسی طرح کر کے آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو پورا ملے گا. یہ مفہوم ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ نوافل کے بارے میں ہے، نوافل اگر بیٹھ کے پڑھیں تو اتنا اور لیٹ کے پڑھیں تو اتنا، کیونکہ نوافل ویسے ہی بغیر مجبوری کے لیٹ کے پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے، لہذا انہوں نے کہا اس کی وجہ سے. تو بہرحال صحیح رائے یہی ہے جو کہ خطابی رحمہ اللہ کو بعد میں سمجھ میں آئی کہ حدیث کو صرف نوافل پر معمول کرنا یہ صحیح و درست نہیں ہے، بلکہ عام صلوات کے لیے ہے، ہر وہ صلات جسے آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ثواب آدھا ملے گا آپ کو، ہر وہ صلات جسے آپ کے لیے لیٹ کے پڑھنا جائز ہے، اگر آپ اسے لیٹ کے پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک چوتھائی ثواب ملے گا، پورا ثواب آپ بہرحال اس کا نہیں مل سکتا ہے. گرچہ اس کے علاوہ بھی اور اقوال موجود ہیں، لوگوں نے اس کو نوافل پر بھی اس کو محمول کیا ہے، اور بعض لوگوں نے بہرحال توجیہ کچھ اور کرنا چاہیے، بعض لوگوں نے توجیہ کون سی کرنا چاہیے، کچھ اور کرنا چاہیے کہ یہاں پر لوگوں نے کہا مراد، بہرحال نہیں سمجھا کہ یہاں پر اس سے مراد کون سی ہیں، عام حالات میں جس میں آپ پڑھ سکیں بیٹھ کر کے، بلکہ گویا کہ شریعت نے یہاں پر ترغیب دی ہے آپ کو، شریعت نے یہاں پر آپ کو ترغیب دی ہے کہ اگرچہ آپ کے لیے جائز ہو گیا کہ اب آپ بیٹھ کے پڑھ لیجئے، پھر بھی مشقت کر کے کیا کریں آپ، کھڑے ہو کر کے پڑھیں آپ. اس لیے اس طرح کی توجیہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ فرض صلات اگر آپ مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو ثواب کتنا ملے گا؟ آدھا کی پورا، جس وجہ سے لوگ توجیہ کرتے ہیں سر کتنا ثواب ملے گا، لوگ کہنا پورا ثواب ملے گا، تب تو اس طرح روایتیں موجود جس سے کیا معلوم ہوتا ہے ایسے انسان کو پورا ثواب ملے گا. تو چونکہ اس طرح کچھ روایات موجود ہیں جن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرا مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا اور مجبوری اس کو ہے، تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ کیا کر سکتا ہے، وہ بیٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ رہا، پورا ثواب ملے گا آدھا ملے گا، پورا ملے گا آدھا ملے گا. تو ان روایات کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں پورا ملا تھا، اس روایت کو کیا کہیں گے؟ لہٰذا کچھ لوگ کیا توجیہ کرتے ہیں، یہ نوافل کے بارے میں، فرائض کے بارے میں نہیں، نفلی صلات اس کو دونوں طرح پڑھنا جائز ہوتا ہے، لیکن تینوں طرح جائز نہیں ہوتا انہوں نے سر، لہٰذا وہ اس کا بہرحال پیدا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہنا کہ اگر آدمی مجبوری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اسے پورا ثواب ملے گا، ایسا نہیں صحیح ہونا اس کا. مجبوری کی وجہ سے اگر آدمی بیٹھ کے لیٹ کے صلاح ادا کر رہا ہے تو اسے پورا اور مکمل ثواب ملے گا، ایسا کہنا نہیں صحیح ہے، جیسا کہ علامہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا ہے. یہ کہنا اس طرح سے یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اس کی کہنے کی وجہ ایک حدیث آتی ہے، اذا مرض العبد او سافر، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح، وهو مقيم صحيح. جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ نکل جاتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی وہی ثواب دیتے ہیں جو اعمال کب کرتا تھا، حالت صحت میں اور حالت اقامت میں کرتا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر بیمار ہو گیا اور بیٹھ کے پڑھ رہا تو کتنا ملنا چاہیے، آدھا یا پورا؟ پورا ملنا چاہیے. اور یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ کتنا ملنا چاہیے؟ آدھا ملنا چاہیے. اس کی وجہ سے لوگوں نے مہراج توجیحات کی ہیں. تو علامہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا ہے بہرحال صحیح یہی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کتنا ملے گا آپ کو ثواب؟ آدھا ثواب ملے گا. لیٹ کے پڑھتے ہیں تو ایک چوتھائی ثواب ملے گا. اور اس طرح یہی حدیث نہیں آپ کے سامنے، اس کے علاوہ اور بھی نظیر اس کی موجود ہونا پڑتا، جس کا تذکرہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا اور میں نے کہا تھا یاد رکھیے کب ثواب، ٹھیک ہے نا سر؟ اس سے پہلے فرمانے ما رأیت من ناقصۃ عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من هدا كنا. عورتوں نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم ناقصۃ عقل و دین کیسے ہیں؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب حیض کے ایام ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ نماز نہیں پڑھتی روزہ نہیں رکھتی ہو. تو معلوم ہوا کہ جب یہ مجبوری عورت کے ساتھ ہے، اپنی خود نہیں پڑھ رہی ہے، مجبوری اس کے ساتھ ہے، مجبوری اس کے ساتھ ہے اور صلاۃ نہیں ادا کر پا رہی ہے اس کی وجہ سے، تو اسے ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ اس کا ملتا کہ نہیں ملتا؟ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ لیکن ملتا ہے. اگر ملتا تو دین میں نقص کیوں آتا ہے مولانا صاحب؟ اور ہمارا نقصان دین کیا ہے کہ سبیل و صلاح ادا کرتے مر تو آپ صلاح نہیں ادا کرتی ہیں، یہ آپ کے دین کا نقص ہے. رمضان کے مہینے میں سب لوگ سوم رکھتے ہیں اور آپ رکھتی ہیں نہیں رکھتی ہیں؟ تو گیا کہ یہ بتایا کہ سوم نہیں رکھتی ہے اور دوسرے لوگ سوم رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے نقص آتا نہیں آتا ہے؟ نقص آتا ہے. تو یہ کہنا مرض کی وجہ سے اگر آدمی مثلا نئی عمل اس طرح کی کیا اس نے اور بیٹھ کے ادا کر رہا ہے پورا ملے گا، ایسا کہنا سری روایت آپ کے سامنے موجود ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے ادا کرتے ہیں تو آدھا ملے گا، لیٹ کے ادا کرتے ہیں تو چوتھائی ملے گا. باقی اس حدیث کو آپ کسی اور چیز پر معمول کریں. کہ چنانچہ علامہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عمل کا پابند تھا، کوئی عمل کیا کرتا تھا، مثلا سب حضر میں ہوا کرتے تھے، روز آنا ان کی عادت تھی، لوگ زکات و خیرات تقسیم کیا کرتے تھے، حضر میں عادت تھی آدمی کہ بہت سارے نوافل پڑھا کرتا تھا جانے کون کون سے، اب سفر میں جانے کی وجہ سے صدقات و خیرات نہیں کر پا رہا، مثلا اتنے نوافل نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو اگر کسی کی عادت اس طرح مستقل بنا رکھی کسی نے لیکن سفر کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. کتنا ملتا وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کی کوئی عادت اس طرح کی تھی، سفر حضر میں آپ کیا کرتے تھے اور حالت صحت میں آپ کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کا عمل آپ کے لیے حالت سفر میں بھی لکھتے ہیں. لیکن یہ کہ اس طرح کے معاملات میں کہ آپ نے صلاۃ بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر کے ادا کی پورا ثواب ملے آپ کو، ایسا نہیں ہو رہا. صحت ہو چاہے بیماری، اسی طرح سے مالداری ہو چاہے فقر، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور جب وہ فقراء صحابہ کرام نے جب آ کر کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تسبیح بتائی تھی، وہ تو سب کو معلوم ہو گئی، بےچارے مجبوری تھی، نہیں مجبوری تھی، مالدار نہیں تھے. کیا فرمایا اللہ رسول نے؟ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، کسی کو صحت دینا، تندرستی دینا، جس کی وجہ سے آدمی بجائے بیٹھ کے کیسے ادا کرے کھڑے ہو کے ادا کرے، کسی کو اللہ تعالیٰ مالداری دے کہ نفلی صدقات و خیرات کرے، اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بڑا ہوگا نہیں بڑا ہوگا؟ اس کی جس کو لگ نہیں دے رکھی ہے بڑا ہوگا نہیں بڑا ہوگا؟ اس کو صدقات کرنے کا ثواب ملے گا جن کو نہیں مل رہا ہے، اس کو کھڑے ہونے کا ثواب ملے گا جن کو بیٹھ کے پڑھنے والے کو نہیں مل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو بیماری ہے، کوئی مجبوری اس طرح کی، تو اس کی وجہ سے مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے، ایسا نہیں. سری روایت ہے کہ آدمی مکمل ثواب کا مستحق بہرحال نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدھا ثواب اس کا ہے وہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں ہوتا ہے، وہ کسی اور نائی سے ہے کہ وہ اسے کسی اور نہ قرآن نہیں پڑھ پاتا کوئی آدمی، لیکن مشقت کر کے پھر بھی پڑھتا ہے کسی طرح سے، اسے اور زیادہ ثواب ملتا ہے. کسی طرح سے کوئی مکے ہی سے جا کر کے عمرہ کر لیا، کسی نے حج کر لیا، اسے وہ ثواب نہیں ملتا ہے. کوئی مدینے سے آیا مشقت اٹھا کر کے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولکنہا علی قدر نفقتک و نسبک، جتنا خرچ لگ رہا ہے اس کا بھی ہوگا. تم بعد میں آ کر کے عمرہ کرتی الگ سے، اس کا ثواب اور ہوتا، کہیں جا کے تنہیم سے کر لیا اس کا ثواب کچھ اور ہوگا. تو اس کا فرق پڑتا ہے اس کی وجہ سے، لیکن وہ کسی اور ناحیے سے. ابھی اللہ سبحانہ وتعالی دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کے، تو ایک تو پورا ثواب تو مل گیا، اس کے باوجود مزید اس کے تڑپ کو لگن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی مزید اور دیں تو کوئی اس میں مانے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. یہ سب چیزوں پہ اللہ سبحانہ وتعالی دل دیکھتے ہیں مولانا صاحب، کہ آدمی کس نیت سے اور کیا کر رہا ہو، اور نیت سے غلط کام بھی غلطی سے ہو جائے تو اس کا بھی ثواب دے دیں اللہ سبحانہ وتعالی. ہاں جی، ایک تو کھڑے ہو کے پڑھنے کی وجہ سے اضافہ ہوا ہی، دوسرے اس کی جو نیت ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنے تک زیادہ ثواب ملے، مزید ہو سکتا ہے اضافہ ہونا. کس کا؟ نہیں، اس کا نصف نہیں مولانا صاحب، کھڑے ہونے والے. من صلی قائمن، من صلی قائمن فہو افضل. اس کے بعد ومن صلی، ایک صاحب ایسے پڑھ رہے ہیں ایک صاحب ایسے پڑھ رہے ہیں، یہ فرمایا آپ نے ان صلی، اگر ایسے پڑھو گے تم تو اور ایسے پڑھو گے تو ایسے. من صلی، جو ایسے پڑھتا ہے اس کو اتنا ملے گا، اور جو ایسے پڑھتا ہے اس کو اس کے آدھا ملے گا دوسرے کے. اذا لم يكن قائلا صلى على جنب، وقال عطاء اذا لم يحمل على ان يتحول الى قال ایک باب رہ گیا ابھی بیچ میں. تو بیٹھ کر کے آپ صلاح ادا کریں گے تو کیسے ادا کریں گے آپ؟ تو بیٹھ کر کے صلاح اشارے سے ادا کی جائے گی، اشارے سے رکو کریں گے، اشارے سے سجدہ کریں گے. اگر آپ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہیں تو اشارے سے سجدہ رکو سجدہ کریں گے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين معلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه وكان رجلا مبصورا. وقال ابو معمر مرة عن عمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائد، ومن صلى عائما فله نصف أجر القائد. جی، اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو شریعت نے مزید گنجائش رکھی ہے کہ آپ لیٹ کر کے پڑھ لیں. ان سب سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے شریعت کے اندر کیسے تاثیر ہے، آسانی شریعت کے اندر ہے، میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، صلات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، صلات کو وقت پر ادا کرنے کی کتنی اہمیت زیادہ ہے. نہیں کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر ادا کر لیں گے، کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. جس کیفیت میں بھی آپ ادا کر سکتے ہوں، کھڑے ہو کر کے اور اسی طرح بیٹھ کر کے لیٹ کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں تو اپنے گھر پہ جس شکل میں ادا کر سکتے ہیں بہرحال آپ کو ادا کرنا ہے. تو شریعت کے اندر بہرحال آسانی وہ بھی معلوم ہوتی ہے اور صلات کی اہمیت کیا ہے وہ بھی معلوم ہوتی ہے. ہر چیز اور چیزوں میں چھٹی ہو سکتی ہے، صلات ایسی چیز میں کوئی چھٹی نہیں ہوگا، ہر چیز میں ہو سکتا ہے. سوم ابھی نہ رکھیے بعد میں رکھ لیجیے گا ہر، لیکن صلات میں کوئی چھٹی ایسی نہیں ہو سکتا کہ آج نہ پڑھیں کل پڑھ لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی کے لیے. صرف کس کے لیے یہ؟ ہاں کچھ عورتوں کے لیے بس، باقی مردوں کے لیے مولانا صاحب قطعی طور پر نہیں ہے کہ کوئی صلات کی چھٹی ہو جائے، کوئی صلات آپ نہ پڑھیں، کل پڑھیں یا پڑھیں ہی نہیں. جی ہاں، زندگی جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے، 50، 60، 70، 80 سال جو بھی دے، اس میں سے ایک وقت کی بھی صلات ایسی نہیں 5 وقت میں سے کہ جی اس کی معافی ہو یا نہ پڑھیں آپ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیا جی؟ رکو کریں گے تو آپ سر جھکائیں گے، سجدہ کر اور جھکا لیں گے سر، سجدہ کر سکتا ہے زمین پر تو ٹھیک ہے، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو رکو میں کم سر جھکائیں گے، سجدے میں مزید اور سر جھکائیں گے. جیسے کہ سواری پر بیٹھ کر کے ادا کرتے ہیں اسی طرح سے زمین پر بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ تو کریں گے. کیا جی؟ لیٹ کر کے. ہاں تو لیٹ کر کے جیسے آپ سے سر سے اشارہ ہو سکے، اس میں کہاں رکو کیا سجدہ کس طرح کریں گے آپ، تو اس طرح سے بھی سر سے کچھ اشارہ ہو سکے اس انداز سے آپ کریں گے. کیا جی؟ جب آدمی جب بیٹھ نہیں سکتا ہے تو مطلب جس شکل میں بھی اس میں ہو سکے اشارے سے آدمی پڑھ لے گا اس کو. کیا جی؟ استقبال ہے، استقبال قبلہ اگر آدمی امکان ہے تو استقبال قبلہ کرنا ہے، استقبال قبلہ آدمی کو کرنا ہے، اور امکان اس کا نہیں ہے تو مسئلہ دوسرا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب اتفاق تو ہوا نہیں پڑھنے والے، کبھی اتفاق نہیں ہوا نا، دیکھا کسی کو پڑھتے ہوئے بیٹھ کر کے مسئلہ نہیں ہے. اندازہ ہی ہوتا ہے جسے مٹھے کو لٹاتے ہیں ویسے ہی ادھر سر کر کے ادھر نہ پھول آتے ہیں، اللہ دیکھا نہیں میں نے وہاں کے. چلیں باب اذا لم يطق قائما صلى على جنبه وقال عطاء اذا لم يقدر على ان يتحول الى الذي صلى حيث كان مجهولا. خود جو ہے عمران حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو ہے خود ان کا کہنا کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی اور یا کہنا ان کے شاگرد کا کہ بواسیر کے مریض تھے وہ خود بتا رہا ہے. سوال کس کے بارے میں ہوا تھا؟ مریض کے بارے میں سوال تھا. اپنے بارے میں پوچھا اللہ رسول میرے ساتھ یہ مشقت ہے تو میں کیسے ادا کروں؟ تو معلومات صاحب ہیں جو اعراض ہیں مرض والے ہیں اس موقع سے آپ نے فرمایا تھا من صلی قائما من صلی قائدا. تو یہ اس طرح سے جو اصحاب اضطرار ہیں جن کو مرض ہے ان کے حق میں یہ ہے. حدثنا عبدان عن نئے باب شروع ہو گیا کل دیکھیں کس کا جی دیکھیے کسی اور اعتبار سے ثواب بڑھ جائے وہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مولانا صاحب. کسی اور اعتبار سے بڑھ جائے وہ اور مسئلہ ہوتا ہے لیکن ایسے جو ثواب متعین ہے وہ یہ ہے مولانا صاحب. ویسے ثواب متعین ہے بہت سارے امور ہیں. اگر فلاں آپ کرے تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے لیکن جو عمرہ کرنے گیا ہے ایسے مولانا صاحب وہ اس کے برابر ہو جائے گا؟ ایک آدمی عمرہ کرنے گیا ہے اس کے برابر ہو جائے گا؟ کہاں سے اس کے برابر ہو جائے گا؟ جو مشقت راستے پریشانی ہوئی بھوک پیاس نہ جانے کیا کیا سب ہوا وہ کہاں سے ملے گا؟